บทที่10วิชารู้ตามจริงที่กล่าวมาทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้ความจริงแล้วเป็นเพียงแผนที่ภพภูมิอย่างคร่าวๆเท่านั้นคงเปรียบได้กับแผนที่ประเทศอันตรายประเทศหนึ่งซึ่งบอกตำแหน่งจังหวัดสำคัญของประเทศได้ไม่ครบยังขาดจังหวัดอื่นๆอีกมากรวมทั้งไม่สามารถแสดงตำบลอำเภอสถานที่ท่องเที่ยวเขตห่วงห้ามหรือกระทั่งเส้นแบ่งเขตประเภทและภาคต่างๆออกจากกันได้หมดนอกจากนั้นแผนที่ยังแสดงเพียงเส้นทางหลักไปสู่จังหวัดใหญ่ๆที่บอกไว้ไม่กี่สายพอให้ทราบเป็นเขาเป็นเราว่าถ้าอยากขึ้นเหนือต้องจับทางสายนั้นไว้ให้มั่นแต่ถ้าอยากลงใต้ก็เชิญจับทางอีกสายที่เป็นตรงข้ามก็แล้วกันเมื่อแล่นตามทางหลวงสายหลักไปเรื่อยๆแล้วก็จะพบด้วยตาตนเองว่าบรรดาจังหวัดในทิศเหนือมีอยู่จริงและบรรดาจังหวัดในทิศใต้ก็มีอยู่จริงด้วยไม่ใช่แค่การร่ำลือโดยปราศจากสัจจะรองรับรายละเอียดวิธีเดินทางเป็นศิลปะที่แต่ละคนต้องเรียนรู้เอาเองแต่ผู้สร้างแผนที่คือพระพุทธเจ้านั้นท่านก็บอกไว้เพียงพอต่อการทำความเข้าใจง่ายๆกล่าวคือท่านให้ทั้งมุมมองที่ถูกต้องว่าจังหวัดในทิศเหนือและทิศใต้แตกต่างกันเพียงใดจะดูเข็มทิศกันอย่างไรควรใช้พาหนะแบบไหนยิ่งไปกว่านั้นถ้าคิดสมัครใจออกจากประเทศพระองค์ก็ตรัสไว้ชัดว่าต้องอาศัยวิธีพิเศษคือต้องขึ้นอากาศยานลอยไปเหนือพื้นดินและเส้นทางขึ้นเหนือลงใต้ทั้งปวงเพราะเส้นทางภายในประเทศนั้นเปรียบเหมือนเขาวงกตที่ปราศจากด่านปล่อยตัวให้รอดพ้นแม้เส้นทางที่ขึ้นเหนือก็ยังมีจุดเชื่อมต่อให้กลับวกลงใต้ได้โดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวหรือแม้ระวังก็ยากหากจะแล่นลิ่วไปเรื่อยๆอย่างไร้จุดหมายปลายทางการเดินทางโดยอากาศยานเป็นวิธีที่ต้องลงทุนและต้องจับทิศขึ้นเหนือไปให้ถึงสนามบินเสียก่อนเพราะสนามบินมีอยู่แต่ทางเหนือไม่มีอยู่ทางใต้เลยยิ่งเหนือมากขึ้นเท่าไหร่สนามบินก็จะยิ่งดีขึ้นอากาศยานมีความแข็งแรงน่าอุ่นใจยิ่งๆขึ้นเท่านั้นแต่สาระคือเพียงขึ้นเหนือให้เจอสนามบินแรกก็พอใช้ได้แม้บริการยังไม่อบอุ่นน่าประทับใจอากาศยานของเขาก็พาเราขึ้นบินได้เหมือนกันเมื่อขึ้นไปอยู่บนท้องฟ้าแล้วมุมมองทั้งหมดของเราจะแตกต่างออกไปจากที่เป็นอยู่อย่างสิ้นเชิงที่เคยนึกมาตลอดชีวิตว่าโลกมีแต่มุมมองทางพื้นราบก็เข้าใจเสียใหม่เห็นตามจริงว่ายังมีมุมมองจากสายตาแบบนกที่งดงามกว่ากันมากไปไหนต่อไหนได้อย่างรวดเร็วเป็นอิสระกว่ากันมากการรุดไปข้างหน้าข้างหลังข้างขวาข้างซ้ายเหมือนไม่มีขีดจำกัดใดๆอยู่เลยทุกอย่างเป็นไปตามปรารถนาทั้งสิ้นที่บนนั้นเราจะเห็นภูมิประเทศทั้งหมดอย่างแจ่มชัดเห็นตามจริงว่าเส้นทางไหนพาไปสู่จังหวัดใดทิศใต้หรือทิศเหนือเห็นตามจริงว่าอยู่บนฟ้าสามารถเลือกได้มากกว่าคล่องแคล่วว่องไวกว่าเห็นตามจริงว่าทั้งประเทศมีแต่ความวุ่นวายเส้นทางเชื่อมกันวนเวียนเป็นเขาวงกตหลงงมกันในเขตที่ปราศจากทางออกย่อมเหนื่อยเปล่าไร้วันจบสิ้นสู้ลัดฟ้าหาทางออกหาเขตข้ามให้พ้นจากประเทศนี้ไปไม่ได้ถึงแม้จะยังไม่ทราบว่าพ้นประเทศอุบาทนี้ไปแล้วจะเป็นเช่นใดอย่างน้อยก็เคยได้ยินผู้รู้ท่านยืนยันไว้ว่าดีกว่าเจริญกว่าสุดสุขกว่าอย่างไม่อาจเทียบเท่ากันได้อุปมาอุปไมยมาทั้งหมดก็เพื่อจะกล่าวว่าถ้าสามารถรู้ได้ตามจริงสิ่งแรกสุดที่เราจะได้มาคือความเห็นแจ้งตลอดทั่วเรื่องอจินไตยที่พ้นความคิดพ้นจินตนาการพ้นการถกเถียงจะไม่เกินวิสัยที่เราจะรู้อีกต่อไปเพราะเมื่อฝึกรู้ตามจริงความจริงย่อมแบออกมาแล้วเราจะเห็นว่าทุกสิ่งปรากฏเปิดเผยตัวอยู่แล้วตลอดเวลากิเลสอันหนาแน่นเท่านั้นที่ปิดบังจิตพวกเราไว้จากความเห็นทั้งหลายหัวข้อพื้นฐานของวิชารู้ตามจริงการรู้ตามจริงคือการขึ้นไปมีมุมมองอยู่เหนือเส้นทางทั้งสายบุญและสายบาปแต่ก่อนจะรู้ตามจริงได้นั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าต้องมีจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นไม่เอียงไปในทางใดทางหนึ่งเสียก่อนและตามธรรมชาติของจิตที่จะเป็นสมาธิก็ต้องการน้ำใจสละออก คือไม่ตระหนี่ทีเหนียวคิดเจือจานสมบัติส่วนเกินของตนให้คนอื่นบ้างหากใครยังมีความตระหนี่ทีเหนียวจิตใจจะคับแคบเวลาระลึกถึงวัตถุอันเป็นเป้าแห่งสมาธิอันใดก็จะเพ่งคับแคบด้วยความโลภเอาความสงบไม่ใช่ระลึกรู้อย่างมีสติพอดีในแบบที่ทำให้เกิดสมาธิขึ้นได้และหากเป็นผู้ผูกพยาบาทแน่นหนาไม่มีน้ำใจให้อภัยใครเสียบ้างพอมาฝึกสมาธิแล้วไม่สงบรวดเร็วดังใจก็จะเกิดความขัดเคืองรุนแรงตามนิสัยเจ้าคิดเจ้าแค้นยังผลให้อึดอัดคับข้องเสมอแต่หากเป็นผู้ทำทานมาดีจิตจะเปิดกว้างไม่เพ่งคับแคบด้วยแรงบีบของนิสัยตระหนี่และหากคิดให้อภัยใครต่อใครอย่างสม่ำเสมอจิตจะเยือกเย็นไม่กระสับกระส่ายเร่าร้อนง่ายๆแม้ทำสมาธิล้มเหลวก็ไม่ขุ่นใจไม่โกรธตัวเองไม่แค้นเคืองวาสนาเหมือนอย่างหลายต่อหลายคนนอกจากต้องการความเปิดกว้างแบบทานแล้วสมาธิยังต้องการความสะอาดของจิตประกอบพร้อมอยู่ด้วยถ้ายังสกปรกมอมแมมไปด้วยกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตแล้วก็จะเหมือนมีหมอกมัวมุงบังไม่ให้ระลึกรู้วัตถุอันเป็นเป้าล่อสมาธิได้นานเลยอันนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าให้ถือศีลรักษาศีลจนสะอาดแล้วจะทราบด้วยตนเองว่าผลที่ตามมาคือความไม่เดือดเนื้อร้อนใจเมื่อมีความไม่เดือดเนื้อร้อนใจจิตก็ย่อมมีความสว่างสบายง่ายต่อการทำให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิรู้ตามจริงได้หัวข้อความจริงอันปรากฏง่ายใดธรรมดาเราจะเห็นลมหายใจเป็นสมบัติอันไม่น่าสนใจอย่างที่สุดแต่ก็ลมหายใจนี่แหละคือบันไดขั้นแรกที่น่าสนใจที่สุดพระพุทธเจ้าตรัสว่าให้ใส่ใจมากที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดเป็นเช่นนั้นเพราะอะไรเพราะเพียงเริ่มต้นก็ทราบตามจริงได้ว่าเรากำลังหายใจเข้าหรือหายใจออกความจริงมีเพียงสองด้านไม่มีทางผิดไปจากนี้ดังนั้นถ้าเราสามารถรู้ได้ทันลมเข้าหรือลมออกในแต่ละขณะก็แปลว่าเรากำลังฝึกรู้ตามจริงขั้นต้นแล้วไม่มีจิตที่แปรปรวนกลับไปกลับมาตามการครอบงำของอุปทานบ้างแล้วเมื่อมีสติดีเยี่ยงผู้ทำทานรักษาศีลจนจิตใจปลอดโปร่งดีแล้วจะหลับตาหรือลืมตาก็ตามให้มีสติรู้ว่าขณะหนึ่งๆนั้นเรากำลังหายใจออกหรือว่าเรากำลังหายใจเข้าอย่าพยายามให้เกิดความผิดปกติใดๆในการรู้คือไม่ต้องใช้กำลังเพ่งให้เกินกว่าการบอกตัวเองได้ว่านี่หายใจออกนี่หายใจเข้าอย่าหวังความสงบเพราะการรู้ตามจริงกับการข่มใจให้สงบนั้นเป็นคนละเรื่องกันพอจิตจะเคลื่อนจากลมหายใจไปผสมกับความฟุ้งซ่านปั่นป่วนก็ค่อยๆดึงสติด้วยท่าทีที่นุ่มนวลไม่ฝืนใจกลับมารู้อยู่กับลมหายใจต่อพอจิตจะแปรจากอาการรู้เบาสบายก็ดึงสติกลับมารู้ในลักษณะที่เบาสบายสลับยื้อกันไปยื้อกันมาอยู่ด้วยอาการง่ายๆเพียงเท่านี้ในที่สุดจิตก็จะเกิดภาวะเงียบจากความคิดขึ้นมาและเหมือนสายลมปรากฏเด่นต่อใจเราทุกครั้งที่มีการหายใจออกและทุกครั้งที่มีการหายใจเข้าไม่ต้องพะวงอะไรทั้งสิ้นถึงมันจะยาวเราก็รู้ถึงมันจะสั้นเราก็รู้ไม่มีท่าทียินดียินร้ายกับความสั้นหรือความยาวที่เราเห็นตามจริงเป็นขณะขณะเมื่อสามารถรู้ลมหายใจสั้นได้เป็นปกติเท่าๆกับรู้ลมหายใจยาวก็แปลว่าขณะนั้นเรามีสติที่เกินธรรมดาที่ผ่านมามากแล้วเนื่องจากสติของคนปกติจะดีได้ต่อเมื่อลมหายใจยาวเท่านั้นตรงจุดนี้เราจะเริ่มเห็นสายลมหายใจเป็นสิ่งน่าสนใจและพบความจริงอันไม่เคยทราบมาก่อนคือถ้าขนทุกสิ่งออกไปจากใจเราให้หมดแล้วเหลือเพียงการรับรู้ลมหายใจผ่านเข้าผ่านออกอย่างเดียวจิตจะสงบสุขอย่างประหลาดล้ำไม่ว่าจะหลับตาเพื่อทำสมาธิโดยเฉพาะหรือเปิดตาดูโลกเพื่อทำกิจวัตรตามปกติก็ตามเป็นความสุขง่ายๆที่เอ่อขึ้นจากภายในไม่ต้องแสวงหาจากภายนอกโดยแท้และที่จุดนั้นเช่นกันเราจะเห็นตามจริงว่าสุขอันเกิดจากมีใจนิ่งนี้ดีกว่าสุขอันเกิดจากใจกระเพื่อมตามแรงพัดพาของกิเลสบางทีจะนึกเสียดายที่น่าจะรู้อย่างนี้เสียตั้งนานแล้ว ไม่ควรปล่อยเวลาให้ชีวิตสูญเปล่าอยู่กับความเชื่อว่ากามเป็นของดีที่สุดเลยหัวข้อความจริงเบื้องต้นทางกายเริ่มต้นจากจุดเล็กๆจุดเดียวคือลมหายใจนี้ที่เคยยึดว่าเป็นเราเป็นของเราพอรู้ตามจริงว่าเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเดี๋ยวยาวเดี๋ยวสั้นกับทั้งมีช่วงหยุดพักเป็นระยะก็จะทำให้เกิดความรู้สึกอื่นเพิ่มขึ้นมานอกเหนือจากความสงบนั่นคือเห็นตามจริงว่าลมหายใจไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาพระพุทธเจ้าให้ถามตัวเองเสมอๆว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขแน่นอนว่าเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ควรตามเห็นหรือไม่ว่านั่นเป็นตัวตนแน่นอนว่าควรตอบตามซื่อว่าไม่ใช่ตัวตนเลยเมื่อถอดถอนความหลงเห็นว่าลมหายใจเป็นเราเสียได้ก็สามารถขยับไปถอดถอนความเห็นอื่นๆต่อได้เช่นกันคือเริ่มตระหนักหลายสิ่งที่ไม่เคยตระหนักเช่นกายนี้ต้องการลมเข้าลมออกหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลากายนี้มีหัวมีสองแขนมีสองขาไว้ตั้งหยัดยืนมีหนึ่งตัวที่ยืดขึ้นได้ด้วยกระดูกสันหลังด้วยอวัยวะต่างๆทำให้เกิดอิริยาบถหลักๆได้สี่แบบคือยืนเดินนั่งนอนไม่รวมอิริยาบถย่อยอีกมากมายสารพันทั้งหมุนคอทั้งกรอกตาทั้งยืดหดแขนขาทั้งเอี้ยวตัวเป็นต้นเริ่มแรกๆเพียงรู้เฉพาะขณะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอิริยาบถมีความเคลื่อนไหวบางอย่างเกิดขึ้นก็พอไม่ต้องพยายามติดตามให้ต่อเนื่องตลอดเวลาก็ได้ไม่ช้าไม่นานสติก็จะอยู่ติดตัวติดกายไปเองดูไปธรรมดาธรรมดาอย่าคาดคันให้เห็นมากกว่าที่จะสามารถเห็นมิฉะนั้นแทนที่จะเกิดสติกลับจะกลายเป็นสั่งสมความเครียดเสียแทนหากตามดูอาการขยับไหวทางกายอย่างถูกต้องเป็นธรรมชาติยิ่งดูจะยิ่งเพลินและเห็นว่าถ้ารู้ลมหายใจรู้ความเคลื่อนไหวทั้งหลายของกายเสมอๆจิตจะสงบลงเมื่อจิตสงบกายก็จะไม่กวัดแกว่งแม้นั่งเฉยๆก็รู้หัวรู้ตัวรับรู้ถึงสองแขนที่ตกลงแนบลำตัวสบายๆได้ง่ายนะถึงจุดนั้นเราจะเริ่มสนใจรายละเอียดอื่นมากยิ่งขึ้นเพราะกายในอิริยาบถต่างๆปรากฏด้วยความเป็นสิ่งถูกรู้ได้ชัดเจนสติยิ่งคมขึ้นเท่าไหร่กายยิ่งปรากฏเป็นขณะต่อเนื่องมากขึ้นไปอีกโดยไม่ต้องใช้ความพยายามที่เกินกำลังใดๆเลยในแต่ละขณะแห่งความเห็นชัดนั่นเองเราจะรู้สึกถึงความสกปรกทางกายได้โดยไม่ต้องให้ใครบอกกายนี้ต้องรับซากพืชซากสัตว์เข้าไปทางช่องรับด้านบนแล้วพ่นออกมาเป็นน้ำสกปรกและสิ่งโสโครกเน่าเหม็นทางรูทวารด้านล่างนี่เป็นกลไกที่เราไม่เคยมีส่วนออกแบบไว้แต่เราก็ยึดว่าเป็นของเรามานานบังคับบัญชาขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้เป็นอื่นไม่ได้ขอให้มันไม่หิวมันก็หิวเมื่อถึงเวลาขอให้มันไม่ปวดปัสสาวะมันก็ปวดปัสสาวะเมื่อถึงเวลาขอให้มันไม่ปวดอุจจาระมันก็ปวดอุจจาระเมื่อถึงเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้านั่นเป็นความปวดชนิดปวดร้าวในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมโลกที่เคยสว่างสวยก็จะมืดมนอนธการไม่น่าอยู่อีกต่อไปกายนี้มีปฏิกูลและกลิ่นไม่พึงประสงค์ออกมาตามหน่อตามแนวต่างๆบางจุดเป็นที่รวมของความเหม็นบางจุดแค่ส่งกลิ่นจางๆทำให้เราไม่ได้กลิ่นถนัดนักโดยเฉพาะถ้าชำระล้างขัดถูเช้าเย็นเป็นประจำแต่ถ้าเมื่อใดปล่อยไว้หลายๆวันนั่นแหละจึงจะแผลงฤทธิ์ตั้งแต่หนังหัวจดเล็บเท้าจะไม่มีส่วนใดไม่คายกลิ่นเหม็นแหลมคมร้ายกาจราวกับกองขยะอันน่าคลื่นเหียนมันน่าให้ผะอืดผะอมสิ้นดีที่เราต้องถูกขังอยู่กับซากอสุภะอันน่ารังเกียจนี้ตลอด24ชั่วโมงองค์ประกอบสำคัญของภพมนุษย์เป็นเสียอย่างนี้ยิ่งตามดูเราก็จะยิ่งตาสว่างเห็นความจริงว่าเราถูกลวงให้เสน่หาอยู่กับท่อโสโครกขนาดใหญ่มันจะไม่ส่งกลิ่นตราบใดที่ยังอยู่ในวิสัยที่เอื้อให้เช็ดถูชำระล้างกันอย่างสม่ำเสมอแต่หากสามารถถอดจิตไปมีชีวิตข้างนอกกายได้สักเดือนหนึ่งย้อนกลับมามองชีวิตที่มีกายเนื้อกายหนังห่อหุ้มอยู่นี้จะเห็นถนัดว่าพวกเราต้องเช็ดถูทำความสะอาดกายกันให้จ้าละวันไม่เว้นแต่ละเช้าแต่ละค่ำห้ามอู้ห้ามขี้เกียจ ห้ามบิดพลิ้วผัดวันประกันพรุ่งมิฉะนั้นเป็นเจอดีด้วยจมูกตนเองช่างเป็นงานที่น่าเหนื่อยหนักเสียเหลือประมาณการเห็นตามจริงว่ากายเป็นของสกปรกน่ารังเกียจไม่ควรพิษสมัยนั้นจะทำให้จิตใจระผ่องแผ้วโน้มน้อมที่จะตั้งมั่นเป็นสมาธิได้ง่ายและยิ่งตั้งมั่นเป็นสมาธิได้มากขึ้นเท่าไหร่ความสามารถในการเห็นตามจริงก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวไปด้วยเพราะไม่ถูกกามส่งคลื่นรบกวนทั้งคลื่นในย่านของการตรึกนึกและทั้งคลื่นในย่านของการหลั่งสารกระตุ้นต่างๆจากภายในหัวข้อความจริงเบื้องต้นเกี่ยวกับสุขทุกข์เมื่อตามรู้ไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งจะเกิดความยอมรับออกมาจากจิตที่เป็นกลางว่างจากความยึดมั่นถือมั่นเห็นว่าความสุขทางใจนั้นมีอายุยืนนานกว่าความสุขอันเกิดจากผัสสะที่น่าชอบใจปกติการใช้ชีวิตของคนในโลกที่ตะกรามหาเครื่องกระทบน่าต้องใจทั้งรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสต่างๆนั้นเขามีความสุขกันแบบวูบวับวาบไม่ต่างอะไรจากไฟไม่ฟางคนเราเห็นอะไรเดี๋ยวเดียวก็ต้องเปลี่ยนสายตาไปทางอื่นฟังอะไรเดี๋ยวเดียวประสาทหูก็เหมือนจะหยุดทำงานลงเฉยๆทุกประสาทสัมผัสมีความสามารถรับรู้สิ่งกระทบที่เข้าคู่กับตนได้เพียงประเดี๋ยวประดาวเราจะเห็นตามจริงว่าความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในคนธรรมดานั้นมักจะมาจากผัสสะที่พิเศษส่วนใหญ่ในเวลาปกติคนเราจะรู้สึกเฉยๆและเหมือนมีจิตคิดจ้องรอเสพผัสสะที่กระตุ้นให้เกิดความสุขแรงๆกว่าปกติเสมอความสุขที่พุ่งระดับขึ้นแรงนั้นน่าติดใจเพราะรสชาติของผัสสะมีความแหลมคมถึงอารมณ์เป็นยิ่งนักดูๆแล้วเหมือนพวกเราเป็นโรคอะไรบางอย่างทางกายที่ต้องเกาต้องคันหรือกระทั่งต้องผิงไฟเพื่อความเผ็ดแสบยิ่งเผ็ดแสบยิ่งมันยิ่งอยากเกาให้มากพอเกาเดี๋ยวเดียวก็ยั้งมือไว้ด้วยความเบื่อหน่ายหรือเจ็บปวดแล้วก็ต้องลงมือแกะเกาเอามันกันใหม่รอบแล้วรอบเล่าไร้ที่สิ้นสุดแต่เมื่อเริ่มรู้จักรสสุขอันเกิดจากความมีจิตสงบนิ่งเราจะเห็นความต่างราวกับเปรียบเทียบน้ำแก้วเดียวกับน้ำในบ่อใหญ่มันไม่โลดโผนโจรขึ้นสู่ระดับของความสะใจสุดขีดก็จริงแต่ทว่าก็มีความเรียบนิ่งสม่ำเสมอที่เต็มตื้นเป็นล้นพ้นได้เช่นกันเมื่อลองใช้ชีวิตอีกแบบที่เลิกตรึกนึกถึงกามเลิกเฝ้ารอกามและเฝ้าดูลมหายใจกับการเคลื่อนไหวทางกายเป็นอยู่ด้วยสติรู้เห็นลมหายใจและอิริยาบถโดยมากเราจะเริ่มคุ้นกับความสุขแบบใหม่เป็นสุขนิ่งสุขเย็นสุขนานไม่กระสับกระส่ายในความรู้ชัดเห็นชัดว่าสุขทางใจนั้นนิ่งเย็นเนิ่นนานเพียงกำหนดดูโดยปราศจากความลำเอียงใดๆปราศจากความอยากเหนียวรั้งให้รสสุขชนิดนั้นอยู่กับเรานานๆเราจะพบว่าความสุขก็ไม่เที่ยงทนตั้งอยู่ในรสวิเวกลึกซึ้งเช่นนั้นไม่ได้ตลอดรอดฝั่งในที่สุดก็ต้องแปรปรวนไปดังนี้เป็นสภาพที่เราเคยเห็นมาก่อนแล้วในลมหายใจที่มีเข้าก็ต้องมีออกมีออกก็ต้องมีเข้ารวมทั้งมีการพักลมหยุดลมชั่วคราวด้วยถัดจากนั้นเราจะเริ่มเปรียบเทียบได้ออกว่าหากปราศจากเครื่องหล่อเลี้ยงสุขจิตจะคืนสู่สภาพเฉยชินและเราอาจสังเกตเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนั่นคือเมื่อเผลอฟุ้งซ่านหน่อยเดียวใจจะเป็นทุกข์มีความอัดอั้นแทรกความว่างสบายขึ้นมาทันทีถ้ามาถึงตรงนี้ได้แสดงว่าจุดที่เรายืนเริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วมุมมองเริ่มพลิกไปแล้วมีการเปรียบเทียบใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วเพราะเราได้ไปเห็นไปรับรู้ไปเสพรสสุขอีกแบบหนึ่งที่แตกต่างนั่นเองจะสุขมากหรือสุขน้อยจะสุขนานหรือสุขเดียวเดียวพระพุทธเจ้าให้กำหนดดูตามจริงว่าพวกมันต่างก็มีความไม่เที่ยงมีอันต้องแปรปรวนและดับสลายลงเป็นธรรมดาทั้งหมดทั้งสิ้นเบื้องแรกคือให้เปรียบเทียบก่อนว่าสุขมากเป็นอย่างหนึ่งในเวลาต่อมาสุขน้อยลงก็เป็นอีกอย่างหนึ่งหรือเมื่อทุกข์มากก็เป็นอย่างหนึ่งในเวลาต่อมาทุกข์น้อยลงก็เป็นอีกอย่างหนึ่งพอทำความสังเกตเข้าไปบ่อยเข้าในที่สุดก็ถึงจุดหนึ่งที่จิตมีความชินจะเห็นสุขเห็นทุกข์ได้เท่าทันในขณะแห่งการเกิดและขณะแห่งการดับเมื่อนั้นเราจะคลายจากอุปทานว่าสุขเป็นของเที่ยง สุขเป็นของน่าเอาสุขเป็นของน่าหน่วงเหนียวไว้นานๆขณะเดียวกันก็จะคลายจากอุปทานว่าทุกข์เป็นสิ่งยืดเยื้อทรมานทุกข์เป็นของไม่น่าเกิดขึ้นทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องรีบผลักไสให้พ้นเราเดี๋ยวนี้เราจะมีปัญญาเห็นตามจริงว่าสุขและทุกข์เกิดจากเหตุเกิดจากผัสสะกระทบเมื่อเหตุดับเดี๋ยวสุขทุกข์ก็ต้องดับตามไปเองไม่เห็นต้องหน้าเดือดเนื้อร้อนใจหรือกระวนกระวายใฝ่หาแล้วเราก็จะพบว่าการมีจิตใจสงบไม่ดิ้นรนจัดการกับสุขทุกข์ให้เหนื่อยเปล่านั่นแหละเป็นสุขอีกชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาด้วยปัญญาจากวิชารู้ตามจริงของพระพุทธเจ้าหัวข้อความจริงเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพจิตตั้งแต่เริ่มสงบลงได้ด้วยการเฝ้าตามดูลมหายใจเล่นไปเรื่อยๆเราจะเริ่มเห็นความต่างระหว่างจิตที่เงียบเชียบกับจิตที่ฟุ้งกระจายได้อย่างชัดเจนแล้วเราจะเป็นผู้เข้าใจได้มากขึ้นว่าสภาพจิตนี้แตกต่างไปในแต่ละห้วงเวลาขึ้นอยู่กับว่าขณะหนึ่งๆมีเหตุปัจจัยอันใดมาปรุงให้จิตมีสภาพเช่นนั้นจากสภาพสงบอยู่ดีๆถ้ามีรูปเสียงหรือแม้แต่ความตรึกนึกถึงเพศตรงข้ามลักษณะจิตจะแปรจากสงบเป็นเพ่งเล็งด้วยความโลภในกามรสหากเราปล่อยใจให้หลงไปในอารมณ์แห่งกามจิตก็จะเสียความสงบเงียบเป็นปั่นป่วนรันจวนใจในทันทีแต่หากเรามีสติกำหนดรู้ตามจริงว่าขณะนี้ราคะมีอยู่ในจิตไม่ตรึกนึกเพิ่มเติมไปในทางกามราคะในจิตจะค่อยๆซาลงรีโรยลงจนกระทั่งเหือดหายอาการทางกายจะระงับลงตามมาเป็นลำดับสำคัญคือถ้าเราไม่เห็นความสำคัญว่าจะกำหนดจิตให้เท่าทันราคะในจิตไปทำไมใจก็จะเตลิดหลงไปในกามตามความเคยชินกับทั้งรู้สึกยากรู้สึกว่าไม่เป็นเรื่องที่จะต้องไปห้ามมันจากสภาพสงบอยู่ดีๆถ้ามีรูปเสียงหรือแม้แต่ความตรึกนึกถึงบุคคลที่น่าขัดเคืองลักษณะจิตจะแปรจากสงบเป็นเพ่งเล็งด้วยความโกรธแค้นหากเราปล่อยให้เกิดการผูกใจเจ็บจิตก็จะเสียความสงบเงียบเป็นเร่าร้อนอยากล้างผลาญทันทีแต่หากเรามีสติกำหนดรู้ตามจริงว่าขณะนี้โทสะมีอยู่ในจิตไม่ตรึกนึกเพิ่มเติมไปในทางพยาบาทโทสะในจิตจะค่อยๆซาลงรีโรยลงจนกระทั่งเหือดหายความรุ่มร้อนทางกายจะระงับลงตามมาเป็นลำดับสำคัญคือถ้าเราไม่เห็นความสำคัญว่าจะกำหนดจิตให้เท่าทันโทสะในจิตไปทำไมใจก็จะเตลิดหลงไปในอาการพยาบาทคิดอยากจองเวรตามความเคยชินกับทั้งรู้สึกยากรู้สึกว่าไม่เป็นเรื่องที่จะต้องไปห้ามมันและถ้าหากเรามีความเห็นตามจริงว่าสิ่งใดเกิดจากเหตุถ้าไม่เพิ่มเหตุนั้นแล้วสิ่งนั้นย่อมดับลงเป็นธรรมดาจิตจะมีความโปร่งใสเบาสบายแต่ความโปร่งเบาดังกล่าวนั้นอาจแปรกลับเป็นทึบทึมหลงรู้สึกว่ามีตัวมีตนมีก้อนอัตตาแห่งความเป็นตัวเราสิ่งต่างๆมีความคงที่ตั้งอยู่ลอยๆโดยปราศจากเหตุถ้าดีก็ขอให้เป็นของเราถ้าไม่ดีก็ขอให้พ้นไปจากเรานี่แหละคือลักษณะของโมหะลักษณะของความยึดมั่นผิดด้วยความไม่มีสติรู้ทันตามจริงเมื่อขึ้นที่สูงแล้วย้อนกลับลงล่างย่อมเห็นสภาพด้านล่างแจ่มแจ้งขึ้นฉันใดพอเราฝึกสติจนรู้ภาวะของจิตได้ตามจริงจนไม่ถูกครอบงำง่ายๆแล้วก็ย่อมเห็นว่าธรรมดาของจิตย่อมไหลลงต่ำอยู่เนืองๆและหนึ่งในอาการไหลลงต่ำเองชนิดที่ทำให้พร้อมจะกระทำกรรมในทางไม่ดีได้มากสุดก็คงจะเป็นสภาพหดหู่ของจิตนี่แหละความหดหู่ความซึมเศร้าเหงาหงอยนั้นฟ้องอาการสติหลุดเป็นอาการของผู้แพ้ไม่จำเป็นต้องแพ้กีฬาแต่แค่แพ้ความคิดแค่ขาดสติไปหน่อยเดียวก็มีจิตหดหู่กันได้เมื่อได้ลองกำหนดรู้ตามจริงว่าเรากำลังหดหู่จะพบผลคือถ้าเลิกหดหู่ได้ก็อาจกลายเป็นฟุ้งซ่านเสียแทนอาการฟุ้งซ่านจับจดฟ้องถึงภาวะที่เราไม่มีงานให้จิตหรือมีงานให้จิตแต่ก็รับผิดชอบกับงานนั้นไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเราควรบอกตัวเองเนืองๆว่าการฝึกรู้ตามจริงก็เป็นงานอย่างหนึ่งและเป็นงานใหญ่เพื่อตัวเองหากเหมือนไม่มีอะไรให้รู้ ก็รู้ลมหายใจเข้าออกไปเล่นๆเรื่อยๆความฟุ้งจะน้อยลงหรือเพิ่มขึ้นก็ช่างแต่เมื่อถึงเวลาต้องหายใจเข้าออกขอเพียงเราตามรู้ตามดูราวกับเป็นงานอดิเรกสุดโปรดก็แล้วกันเราจะเห็นตามจริงว่าทั้งความหดหู่และความฟุ้งซ่านนั้นลดลงได้ฮวบฮาบเมื่อจิตมีงานจิตผูกอยู่กับเรื่องที่ไม่เป็นโทษไม่ชวนให้ท้อถอยซึมเศร้ากับทั้งไม่ชวนให้ความคิดแตกแขนงกระจัดกระจายลมหายใจมีแต่เข้าและออกมีแต่ยาวกับสั้นดูซ้ำไปซ้ำมากี่รอบก็แค่นี้ไม่อาจดึงเราลงไปสู่น้องน้ำแห่งความหดหู่และจะไม่ตีจิตเรากระเจิงฟุ้งเมื่อตัดเหตุของความหดหู่เมื่อตัดเหตุของความฟุ้งซ่านนานเข้านานเข้าสิ่งที่เหลือคือจิตอันผ่องใสในภายในเราจะรู้จักจิตที่สงบประณีตและนิ่งนานอาศัยเครื่องหล่อเลี้ยงเช่นการประคองนึกถึงลมหายใจบ้างแต่บางทีก็แนบนิ่งสงบพักเสมือนแผ่นน้ำที่เรียบใสเป็นกระจกอยู่ในตัวเองบ้างเมื่อเป็นผู้เฝ้ารู้เฝ้าดูสภาพจิตต่างๆทั้งที่ดีและไม่ดีทั้งขณะที่สว่างสวัยและมืดมนเราจะเกิดความเห็นแจ้งตามจริงว่าสภาพจิตนั้นถูกปรุงแต่งขึ้นด้วยเหตุปัจจัยนานาไม่มีสภาพใดของจิตอยู่ยั้งยืนยงเมื่อมีเหตุหนึ่งหนึ่งย่อมมีสภาพจิตหนึ่งหนึ่งเป็นผลแต่เมื่อหมดเหตุนั้นๆสภาพจิตนั้นๆก็ย่อมสลายตัวลงตามไปด้วยดังนั้นความอยากมีจิตหรือความกลัวจะไม่มีจิตไม่มีตัวตนก็จะค่อยๆถูกกระเทาะล่อนออกไปเรื่อยๆกระทั่งกลายเป็นความรู้สึกว่าให้มีจิตใดๆก็ไม่กลัวเพราะเห็นจนชินแล้วว่าเดี๋ยวก็ต้องสลายไปหรือแม้จะไม่มีจิตเลยก็ไม่กลัวเพราะเห็นแจ้งตามจริงแล้วว่าถึงมีจิตแบบใดๆก็ใช่จะอยู่ยั้งค้ำฟ้าเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนสภาพเป็นอื่นอยู่ดีหัวข้อความจริงเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาวะธรรมจากการรู้ความจริงง่ายๆขั้นพื้นฐานทำไปทำไปจะพัฒนาขึ้นเป็นความรู้ที่กว้างขวางขึ้นทุกทีอย่างเช่นเราจะเริ่มช่างสังเกตช่างสังกามากขึ้นว่าโลกนี้เล่นงานเราได้มากที่สุดก็คือผัสสะกระทบภายนอกทำให้เราทุกทางกายประการต่างๆแต่ที่เหลือหลังจากผ่านผัสสะกระทบภายนอกมาแล้วมีแต่จิตเราเท่านั้นที่เลือกว่าจะเล่นงานตัวเองต่อหรือว่าปล่อยทุกสิ่งให้ผ่านล่วงไปโดยไม่ยึดไว้ไม่ถือไว้ให้หนักเปล่าคนทั้งหลายเป็นโรคหวงทุกข์ชอบกักขังหน่วงเหนียวทุกข์ไว้กับใจด้วยวิธีคิดพูดง่ายๆเป็นโรคคิดมากกันวิธีหายจากโรคนี้ก็คือฉีดยาแห่งความจริงเข้าสู่ทุกอณูของจิตวิญญาณให้มีปัญญาประจักษ์แจ้งเต็มรอบว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นแล้วดับลงเป็นธรรมดาไม่ว่าจะของใหญ่หรือของย่อยถึงหวงไว้มันก็จะดับถึงไม่หวงไว้มันก็ต้องดับอยู่วันยังค่ำด้วยความเห็นตามจริงของจิตที่เป็นกลางไม่เข้าข้างตัวเองไม่หลงผิดไปทางใดเราจะเห็นว่าเมื่ออยู่กับผู้คนเราจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นใครเป็นอะไรขึ้นมาอย่างหนึ่งเช่นมีคนอื่นเป็นพี่เราก็ต้องมีฐานะเป็นน้องมีคนอื่นเป็นครูเราก็ต้องมีฐานะเป็นศิษย์แต่พอกำหนดดูอาการทางกายเมื่ออยู่ต่อหน้าเขาหรือกำหนดดูความรู้สึกอึดอัดหรือสบายเมื่ออยู่ต่อหน้าเขาแล้วเห็นตามจริงว่าอาการทางกายหรือสุขทุกข์เป็นเพียงสภาพธรรมสภาพธรรมไม่มีฐานะเป็นน้องไม่มีฐานะเป็นพี่ไม่มีฐานะเป็นศิษย์ไม่มีฐานะเป็นครูมีแต่สภาพที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมลงให้ดูไม่แตกต่างจากเมื่อเราเห็นตอนอยู่คนเดียวตามลำพังแต่ประการใดเลยและเช่นกันเมื่อเผลอตัวขณะนั่งอยู่ตามลำพังเงียบๆก็มีความจำเกี่ยวกับเรื่องที่ล่วงผ่านหูล่วงผ่านตาไปแล้วผุดขึ้นในหัวเป็นระยะระยะหากเราให้ความสำคัญกับความจำเหล่านั้นความรู้สึกนึกคิดว่าเราเป็นใครมีฐานะอะไรก็จะเกิดขึ้นตามมาในทันทีในแวบแรกที่อยู่ๆก็รู้สึกว่านึกอะไรขึ้นได้นั้นคือการที่ความจำบางอย่างผุดขึ้นกระทบใจและใจตอบสนองเป็นการหมายรู้ถึงเรื่องนั้นๆถัดมาคือการรับช่วงปรุงแต่งต่อให้ใจหลงรู้สึกไปว่านั่นเป็นเรื่องของฉันนั่นเป็นอดีตของฉันนั่นเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับฉันเป็นต้นแล้วก็เกิดวิตกเกิดความพะวงห่วงเกิดความสำคัญมั่นหมายไปต่างๆนานา คนเป็นบ้าต่างจากคนปกติเพียงนิดเดียวคือเขานั่งนึกนั่งฝันอะไรคนเดียวเกิดความทรงจำแต่หนหลังแล่นมากระทบใจแล้วไม่ลังเลที่จะแหกปากหัวเราะหรือร้องไห้คร่ำครวญทันทีขณะที่คนปกติก็ทุกข์บ้างสุขบ้างจากความทรงจำแต่หนหลังเช่นเดียวกับคนบ้าต่างแต่ว่าพวกเขายังลังเลอยู่ว่าจะหัวเราะหรือร้องไห้ออกมาดังๆดีไหมคนมีพุทธิปัญญาก็เกิดความทรงจำกระทบใจเหมือนกันเพียงแต่ว่าเขามีสติสัมปชัญญะที่เฉียบคมเมื่อความทรงจำอันใดกระทบใจก็รู้ตามจริงว่าขณะนั้นเป็นการปรากฏขึ้นของความทรงจำรวมทั้งรู้ตามจริงว่าความทรงจำนั้นเหมือนพยับแดดเหมือนมายาที่ผุดขึ้นเหมือนมีแต่แท้จริงก็สลายตัวลงเป็นความไม่มีขอเพียงเราไม่เก็บมาคิดปรุงแต่งต่อเท่านั้นผู้มีพุทธิปัญญาและสติสัมปชัญญะพรักพร้อมจะเห็นตามจริงว่าคนเรากำลังอยู่ในระหว่างแห่งปฏิกิริยาลูกโซ่ที่มีเหตุแล้วต้องเกิดผลพอเกิดผลแล้วก็ย้อนกลายเป็นเหตุใหม่ให้เกิดผลระลอกต่อไปโดยสรุปย่นย่อคือเพราะมีเหตุคือความอยากจึงต้องมีทุกข์ในทางใดทางหนึ่งเป็นผลลัพธ์เมื่อมีทุกข์ในทางใดทางหนึ่งเป็นผลลัพธ์ก็ย่อมกลายเป็นต้นเหตุของทุกข์ใหม่ๆขึ้นมาอีกพวกบ่นว่าทำดีไม่ได้ดีหาใช่เพราะส่วนดีที่เขาทำนั้นมันไม่ดีจริงแต่เป็นเพราะเขาไม่รู้กลไกของจิตในอันที่จะทำให้เกิดสุขหรือเกิดทุกข์ต่างหากหลักง่ายๆคือคิดมากทุกมากคิดน้อยทุกน้อยแต่ไม่คิดเลยนั้นเป็นไปไม่ได้ทำดีให้ได้ดีแบบพุทธนั้นต้องทำดีมาถึงขั้นพัฒนาต่อได้เป็นคิดอย่างแยบคายเราจะเห็นตามจริงว่าเมื่อคิดอย่างแยบคายโดยเอาสภาพธรรมที่กำลังปรากฏเด่นตรงหน้ามาเป็นเครื่องระลึกว่าทุกสิ่งเกิดแล้วต้องดับลงเป็นธรรมดาคิดด้วยอาการเช่นนี้ในที่สุดจะแปลจากคิดมาเป็นรู้ทันคือเห็นตรงๆในขณะของความเกิดขึ้นและในขณะของความดับไปหรือแม้สิ่งนั้นมีอายุยืนเกินกว่าที่เราจะมีชีวิตอยู่รอดูวันดับสลายใจอันสว่างด้วยพุทธิปัญญาก็จะตระหนักอยู่ในภายในว่ามันไม่เที่ยงหรอกแม้พระอาทิตย์ที่มีอายุเป็นหมื่นล้านปีเราเกิดตายอีกหลายแสนชาติมันก็ยังส่องสว่างไม่หายไปไหนแต่สาระสุดท้ายนั้นอย่างไรก็คือพระอาทิตย์จะต้องดับไปในที่สุดอยู่ดีหัวข้อการพยากรณ์อดีตชาติและอนาคตชาติเมื่อมองเข้ามาในกายใจจนเกิดสติเท่าทันเป็นขณะขณะว่าจะเป็นการขยับกายท่าไหนจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์จะเป็นสภาพสงบหรือฟุ้งซ่านของจิตทั้งหมดต่างก็มีเหตุเสมอเช่นเราอยากเปลี่ยนจากท่าเดินเป็นท่านั่งก็เพราะเดินจนเมื่อยแสดงให้เห็นว่าอิริยาบถเดินไม่เที่ยงทนอยู่ในสภาพเดินตลอดไปไม่ได้เพราะสภาพเดินไม่ใช่ตัวตนเพียงอะไรปรากฏเด่นจิตจับสิ่งนั้นแล้วก็ล่วงรู้แทงทะลุไปถึงสิ่งอื่นๆเช่นเมื่อเห็นอิริยาบถเดินไม่เที่ยงก็เห็นตลอดสายไปถึงความจริงเช่นยิ่งเดินก็ยิ่งสะสมความทุกข์ทางกายมากขึ้นทุกทีความทุกข์นั้นทำให้จิตกระสับกระส่ายไม่อาจสงบลงได้เราจะเริ่มเห็นเขาความจริงว่าเพราะมีสุขมีทุกข์จึงก่อพลังขับดันทางใจให้เกิดความทยานอยากขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งอาจเป็นเพียงความอยากขั้นพื้นฐานเช่นเปลี่ยนอิริยาบถจากปัจจุบันให้เป็นอื่นไปจนถึงความอยากขั้นที่ทำให้ตั้งใจดีหรือร้ายก่อกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมทำให้จิตสว่างหรือมืดขึ้นมาที่ตรงนั้นเราได้ชื่อว่าเป็นผู้แจ่มแจ้งเรื่องเหตุเกิดแห่งกรรมสมดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเหตุเกิดกรรมคือผัสสะและกิเลสทั้งหลายและเมื่อฝึกรู้ฝึกเห็นกายใจให้รอบด้านจนกระทั่งจิตมีความตั้งมั่นเป็นสมาธิผ่องแผ้วก็จะเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจถึงในเรื่องของวิบากอันเป็นอจินไตยอีกด้วยไม่ใช่ว่าเราฝึกเห็นกายหรือเห็นใจอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเกิดญาณรู้เห็นเฉพาะทางขึ้นมาแต่ต้องฝึกรู้ฝึกดูกายใจนี้ทั่วๆต่อเนื่องกันหลายวันหลายเดือนหรือหลายปีถึงจุดหนึ่งจะเกิดความรอบรู้ทำนองเดียวกับการเกิดของสัญชาตญาณในสาขาอาชีพต่างๆเช่นคนมีหน้าที่ตรวจของเถื่อนมากๆหลายปีเข้าแค่มองกล่องพัสดุปราดเดียวก็สัมผัสขึ้นมาเองเฉยๆว่ากล่องนี้มีปัญหาเป็นต้นผู้ฝึกรู้ตามจริงจะเห็นกายใจด้วยความเป็นกรรมเก่ากรรมใหม่อย่างไร ขอให้ดูจากที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้คือดูกรภิกษุทั้งหลายก็กรรมเก่าเป็นไฉนผู้มีปัญญาย่อมเห็นว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นกรรมเก่าอันปัจจัยทั้งหลายปรุงแต่งแล้วสำเร็จด้วยเจตนาวงเล็บเปิดในอดีตชาติวงเล็บปิดเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาวงเล็บเปิดความรู้สึกสุขทุกข์อันเนื่องด้วยกายในปัจจุบันชาติวงเล็บปิดดูกรภิกษุทั้งหลายนี่คือสิ่งที่เราเรียกว่ากรรมเก่าดูกรภิกษุทั้งหลายก็กรรมใหม่เป็นไฉนกรรมที่บุคคลทำด้วยกายวาจาใจในบัดนี้นี่คือสิ่งที่เราเรียกว่ากรรมใหม่เราจะทราบว่าอัตภาพของมนุษย์นี้โดยรวมแล้วเป็นของสูงจะยากดีมีจนแค่ไหนก็ต้องเคยทำดีอะไรบางอย่างไว้ถึงจะได้มาเป็นมนุษย์นอกจากนั้นเรายังทราบว่าเดรัจฉานต่างก็มีเหตุของการกำเนิดเหมือนกันแต่ต้องเป็นอกุศลบางอย่างเป็นต้นความรู้เรื่องกรรมอาจจุดชนวนขึ้นมาจากความเห็นชัดตรงส่วนไหนก็ได้อย่างเช่นเดรัจฉานบางตัวมีทุกแบบหนึ่งๆที่เราสัมผัสได้ด้วยใจว่าเกิดขึ้นเสมอๆพอเราเห็นลักษณะทุกเช่นนั้นแจ่มชัดก็อาจเกิดความรู้แจ้งขึ้นเองว่าที่ต้องทุกข์เยี่ยงนี้ก็เพราะเคยก่อทุกข์ทำนองเดียวกันให้กับสัตว์อื่นมาก่อนหรือเหมือนเมื่อเราเห็นคนพิการมีสภาพการเคลื่อนไหวไม่ปกติเมื่อเห็นอาการทางกายชัดก็อาจเกิดญาณรู้แหลมคมขึ้นมาว่าภาพโดยรวมเช่นนั้นปรากฏขึ้นได้เพราะเคยมีกรรมใดในอดีตเป็นเหตุสร้างขึ้นอันนี้อยู่นอกเหนือขอบเขตที่จะอธิบายได้ด้วยภาษาว่าอาการอย่างรู้เช่นนั้นเป็นอย่างไรทำไมก่อกรรมแบบโน้นถึงมารับผลแบบนี้ทั้งที่คิดแล้วไม่เห็นจะเกี่ยวข้องกันหรือเมื่อปรารถนาเพียงส่องดูความติดใจของคนคนหนึ่งว่ามีน้ำหนักดึงดูดให้แปะติดกับความมืดหรือความสว่างประมาณใดก็สามารถเห็นเป็นนิมิตได้ว่าถ้าตายขณะนั้นเขาจะไปเกิดในภพใดถ้าเปลี่ยนความติดใจในเส้นทางกรรมเดิมจะเปลี่ยนภพได้แค่ไหนแต่ทั้งหลายทั้งปวงจะยังรู้ได้ลึกซึ้งปานใดหากไม่สามารถยังรู้เรื่องเดียวคือทำอย่างไรจะหมดกิเลสหมดความยึดมั่นถือมั่นในกายใจนี้ก็ไม่ชื่อว่าบรรลุประโยชน์สูงสุดของวิชารู้ตามจริงเลยหัวข้อสติปัฏฐาน4ขอสรุปอย่างมีบัญญัติในตอนท้ายนี้อีกครั้งเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกันต่อไปวิชารู้ตามจริงของพระพุทธเจ้านั้นโดยสรุปย่นย่อก็คือการมีสติระลึกรู้ความเป็นไปในกายใจตามจริงขอบเขตในกายใจนี้ซอยย่อยออกได้เป็นที่ตั้งของสติ4ชนิดจึงเรียกว่าสติปัฏฐาน4เรียงตามลำดับดังนี้1กาย2เวทนา3จิตและ4ธรรม1กายได้แก่ลมหายใจอิริยาบถใหญ่และอิริยาบถย่อยความสกปรกของร่างกายความเป็นการประชุมกันของธาตุดินน้ำไฟลมและความแน่นอนที่จะต้องเป็นซากศพในการต่อไป 2. เวทนาได้แก่ความรู้สึกสุขทุกข์เฉยทั้งที่เนื่องด้วยเหยื่อล่อทางโลกเช่นกามคุณ5และทั้งที่ไม่เนื่องด้วยเหยื่อล่อทางโลกเช่นการเกิดสติอย่างต่อเนื่องจนเป็นสุขหรือการอยากได้ความสงบแต่ไม่ได้ดังใจเลยเป็นทุกข์ 3. จิตได้แก่ความมีสภาพจิตเป็นต่างๆทั้งที่มีราคะโทสะโมหะและไม่มีกิเลสทั้ง3ตลอดจนสภาพจิตหดหู่สภาพจิตฟุ้งซ่านสภาพจิตสงบอย่างใหญ่สภาพจิตที่ปล่อยวางอุปทานเสียได้ 4. ธรรมได้แก่สภาพธรรมต่างๆที่ปรากฏแสดงว่าขณะนี้เกิดขึ้นขณะนี้ตั้งอยู่ขณะนี้ดับไปรวมทั้งสภาพธรรมที่แสดงความไม่ใช่ตัวตนออกมาอย่างโจ่งแจ้งคือมีการประชุมกันของเหตุปัจจัยต่างๆปรากฏผลลัพธ์อยู่ชั่วคราวเมื่อเหตุปัจจัยต่างฝ่ายต่างแยกย้ายกันไปแล้วก็ไม่เหลือผลใดๆปรากฏต่ออีกการฝึกรู้ตามจริงไปเรื่อยๆนั้นในที่สุดจะเกิดไฟล้างกิเลสออกจากจิตครั้งใหญ่เรียกว่าเป็นปรากฏการณ์บรรลุธรรม ซึ่งขั้นต้นเรียกว่าเป็นการได้ดวงตาเห็นธรรมหรืออีกในหนึ่งรู้จักพระนิพพานอันเป็นธรรมชาติที่ไม่มีสิ่งใดตั้งอยู่ในที่นั้นได้กล่าวให้เข้าใจง่ายการรู้จักนิพพานคือการเห็นสภาพอันเป็นความจริงสูงสุดความจริงสูงสุดคือความว่างจากตัวตนดังนั้นจึงไม่มีตัวใดๆตั้งอยู่ได้ในสภาพอันเป็นยอดสุดแห่งความเป็นจริงนั้นแม้กระทั่งอากาศธาตุก็ไม่อาจถูกต้องนิพพานได้ขณะของการเห็นนิพพานนั้นจิตจะเป็นหนึ่งมีความตั้งมั่นระดับฌานและสิ่งที่ถูกรู้ก็ไม่ใช่รูปนิมิตหรือเสียงบอกอะไรทั้งสิ้นแต่เป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ที่ปรากฏเปิดเผยอยู่แล้วตลอดมาโดยไม่เคยมีภาวะเกิดขึ้นหรือดับไปไม่ว่าจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นดับไปแค่ไหนก็ตามที่สัตว์ทั้งหลายไม่เคยเห็นนิพพานก็เพราะไม่เคยได้ฝึกรู้ตามจริงเมื่อไม่ฝึกรู้ตามจริงย่อมไม่อาจเข้าถึงความจริงขั้นสูงสุดได้เลยผู้ที่อยู่ในขั้นของการได้ดวงตาเห็นธรรมนั้นเรียกกันเป็นที่รู้เรียกกันเพื่อสื่อความเข้าถึงแล้วว่าเป็นโสดาบันบุคคลเป็นผู้ไม่ตกต่ำและจะไม่บ่ายหน้าไปอบายภูมิอีกเลยเพราะกิเลสไม่มีอำนาจพอจะครอบงำจิตให้เกิดความเห็นผิดในเรื่องของกรรมขั้นศีลพื้นฐานได้อีกอย่างไรก็ตามโสดาบันบุคคลยังมีราคะโทสะโมหะเหมือนคนธรรมดาทั่วไปจึงมีภรรยาและบุตรได้ยังแสดงอาการครึ่งเครียดได้ยังมีมานะอยู่รู้ทั้งรู้ว่าตัวตนไม่มีเลิกเชื่ออย่างเด็ดขาดแล้วว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นตัวตนไม่เป็นผู้ที่พูดอีกแล้วว่ามีอัตตาอันแท้จริงอยู่ในที่ใดๆทั้งโลกนี้และโลกหน้าเมื่อโสดาบันบุคคลเจริญสติปัฏฐาน4จนรู้แจ้งตามจริงถึงขั้นบังเกิดไฟล้างกิเลสอีกครั้งท่านจะยกระดับขึ้นเป็นสกิทาคามีบุคคลเป็นผู้ทำราคะโทสะโมหะให้เบาบางลงกล่าวคือเครื่องขัดขวางจิตใจไม่ให้เห็นสภาพธรรมทั้งหลายตามจริงนั้นลดกระแสคลื่นรบกวนลงมากเมื่อสกิทาคามีบุคคลเจริญสติปัฏฐาน4จนรู้แจ้งตามจริงถึงขั้นบังเกิดไฟล้างกิเลสอีกครั้งท่านจะยกระดับขึ้นเป็นอนาคามีบุคคลเป็นผู้ทำลายราคะและโทสะได้อย่างเด็ดขาดกล่าวคือคลื่นรบกวนไม่ให้จิตเห็นตามจริงจะดับไปถึงสองกระแสใหญ่ๆเหลือเพียงคลื่นรบกวนในย่านของความมีมานะความมีใจถือว่าเป็นตัวเป็นตนเมื่ออนาคามีบุคคลเจริญสติปัฏฐาน4จนรู้แจ้งตามจริงถึงขั้นบังเกิดไฟล้างกิเลสอีกครั้งท่านจะยกระดับขึ้นเป็นอรหันตบุคคลเป็นผู้ที่ไม่เหลือแม้ความรู้สึกในตัวตนอยู่อีกเรียกว่าคลื่นรบกวนสุดท้ายถูกกำจัดทิ้งไปอย่างสิ้นเชิงท่านจึงเห็นตามจริงอย่างชัดเจนที่สุดว่าทั้งหลายทั้งปวงนั้นว่างจากตัวตนนี่แหละคือขั้นของการทำนิพพานให้แจ้งอย่างแท้จริงหัวข้อบทสำรวจตนเอง 1. ขณะนี้เรารู้อะไรตามจริงอยู่บ้าง 2. สิ่งที่เรารู้ตามจริงเป็นเรื่องภายนอกหรือเรื่องภายใน3. มีความถี่ห่างแค่ไหนที่เราสามารถรู้ได้ตามจริงว่ากำลังหายใจเข้าหรือหายใจออก 4. เราเคยมีความรู้สึกเห็นตามจริงบ้างหรือไม่ว่าชีวิตไม่เที่ยงและ 5. เราเคยมีความรู้สึกเห็นตามจริงบ้างหรือไม่ว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนสรุปความจริงถ้าคิดเอาเฉยๆดูเนื้อหาวิชารู้ตามจริงหรือที่เรียกอย่างเป็นทางการว่าสติปัฏฐาน4นี้แล้วเหมือนพระพุทธเจ้ามิได้ทรงให้กระทํากิจอย่างใดเป็นพิเศษเลยก็แค่ให้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในขอบเขตของกายใจเราตามจริงเท่านั้นเกิดอะไรขึ้นก็รู้อะไรที่ว่านั้นดับไปก็รู้มีอยู่เท่านี้แต่ที่เรานึกไม่ถึงก็คือเมื่อใช้ชีวิตโดยอาการรู้เห็นตามจริงง่ายๆก็จะบังเกิดผลอันน่าพิศวงอย่างใหญ่หลวงกล่าวคือเมื่อเจริญสติปัฏฐาน4ไปจนถึงระดับของความมีสมาธิจิตตั้งมั่นผ่องแผ้วแม้ยังไม่บรรลุธรรมก็อาจได้อานิสงส์ต่างๆมากมายเหลือขนานับยิ่งเสียกว่าฝึกศาสตร์ทางจิตทีละศาสตร์ในโลกรวมกันเป็นร้อยเป็นพันศาสตร์เพราะไม่มีศาสตร์ใดเข้าถึงรหัสลับในธรรมชาติ ได้มากไปกว่าวิธีทำลายอคติที่ห่อหุ้มจิตไม่ให้เห็นตามจริงอีกแล้วพระเถระในสมัยพุทธกาลต่างกล่าวยืนยันถึงผลข้างเคียงที่ไม่ตั้งใจจะได้แต่ก็ได้มาเป็นอภิญญาหรือความรู้เห็นอันยิ่งประการต่างๆมีที่สุดที่เป็นสาระสำคัญคือเรื่องเกี่ยวกับกรรมวิบากดังเช่นที่พระอนุรุทธะเคยกล่าวไว้ว่าดูกรผู้มีอายุทั้งหลายเราย่อมรู้วิบากของการกระทำกรรมทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันโดยฐานะโดยเหตุตามความเป็นจริงเพราะได้เจริญได้กระทำให้มากซึ่งสติปัฏฐาน4คนเราสร้างกรงขังให้ตัวเองด้วยความไม่รู้เมื่อรู้ว่าสร้างกรงขังแล้วจะต้องไปทุกข์ทรมานอึดอัดคับแคบอยู่ในกรงขังก็ย่อมเลิกสร้างกรงขังฉันใดก็ฉันนั้นเมื่อเป็นผู้รู้เรื่องกรรมวิบากอย่างแจ่มแจ้งบุคคลย่อมไม่ทำกรรมอันเป็นไปเพื่อความเดือดร้อนของตนเองในภายภาคหน้ามีแต่จะเร่งรุดทำกรรมอันเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตนเองและคนที่รักรอบข้างแต่ถ่ายเดียวจบบทที่10